Ascorbitol Max. Ascorbita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a także wysoką porcję witaminy D i cynku. Takie połączenie to trio dla odporności. Ascorbita Max. Więcej odporności w zimowej codzienności. Zdrowit. Dwóch szybkich żubrów raczej nie da się przeoczyć, ale na wszelki wypadek informujemy, start akcji już niebawem. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 12 lutego, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Wybitny kompozytor, współtwórca Budki Suflera Romuald Lipko spoczął w Lublinie. W Sejmie dyskutowano o tak zwanym podatku cukrowym. Potwierdzono 9 przypadek koronawirusa w Wielkiej Brytanii. Wybitny kompozytor, autor wielu przebojów, współtwórca zespołu Budka Suflera Romuald Lipko został pochowany w Lublinie. Na cmentarzu przy ulicy Lipowej zakończyły się uroczystości, w których wzięły udział rodzina, przyjaciele, artyści oraz fani artysty. To jest mój bardzo dobry przyjaciel Romek. Znaliśmy się 40 lat. Kiedyś jeździłem z nimi w trasy. Przyjeżdżał do mnie, ja u niego zawsze byłem. W Kazimierzu żeśmy co roku się spotykali. No, bardzo przykro. Był dla mnie wielkim człowiekiem, olbrzymim kompozytorem. Wychowałam się na muzyce jego, całą podstawówkę po prostu śpiewało się jego utwory. Wybitny człowiek i chcę, będąc na tej uroczystości, oddać ten hołd. Jesteśmy z jednego roku i ja mieszkałem w hotelu na piętrze fabrycznym, pracowniczym, a oni cały czas grali, to znaczy cały zespół. Jeszcze nie nazywał się Budka Suflera, ale już był znany u nas i nam przygrywał. Widywaliśmy się często, jak z tą pierwszą klawiaturą biegł na przystanek. Romuald Lipko od wielu miesięcy zmagał się z nowotworem. Zmarł w ubiegłym tygodniu, miał 69 lat. W Sejmie dyskutowano o tak zwanym podatku cukrowym. Przyjęty przez rząd projekt ustawy zakłada m.in. wprowadzenie opłat od napojów słodzonych i energetycznych, a także od alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml. Podczas debaty wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński wyjaśniał, że rząd chce wprowadzić dodatkowe opłaty za tego typu produkty, by zapobiegać otyłości. Rośnie otyłość, w szczególności wśród dzieci. W ciągu tej samej dekady odsetek dzieci, które cierpią na nadwagę, wzrósł o 20%. Mamy też właśnie w związku z nadmiernym spożyciem słodzonych napojów, w oparciu o dane Narodowego Funduszu Zdrowia, szacunki, że każdego roku umiera 1400 osób właśnie w związku z tym, że spożywają za dużo takich napojów. Jarosław Urbaniak z Koalicji Obywatelskiej zapowiedział, że jego ugrupowanie zagłosuje za odrzuceniem projektu, bo jak wyjaśniał, ma on niewiele wspólnego z kwestiami poprawy zdrowia Polaków. To żaden projekt, który walczy z otyłością Polaków, tylko 41. nowy podatek PiS-owski wprowadzony od 2015 roku. Również przedstawiciele Lewicy, PSL-u, Kukiz15 oraz Konfederacji krytycznie ocenili rządowy projekt i wnioskowali o skierowanie go do pracy w komisjach. Głosowanie odbędzie się jutro. Kolejny, 9. już przypadek koronawirusa potwierdzono w Wielkiej Brytanii. Jak podały brytyjskie media, zakażoną jest kobieta, która kilka dni temu wróciła z Chin do Londynu. W poniedziałek rano brytyjskie Ministerstwo Zdrowia ogłosiło, że koronawirus jest poważnym i bezpośrednim zagrożeniem dla zdrowia publicznego, co daje władzom dodatkowe uprawnienia w walce z jego dalszym rozprzestrzenianiem się. Obywatele mogą być poddawani przymusowej kwarantannie, a także mieć prawnie wiążący zakaz opuszczania obiektów, w których ją przechodzą. Wywodząca się z Wuhan epidemia koronawirusa spowodowała na całym świecie już ponad 45 tysięcy zachorowań, w zdecydowanej większości w Chinach, gdzie zmarło 1116 osób. W Polsce nie potwierdzono dotąd żadnego przypadku. Parlament Europejski wezwał Komisję Europejską do uregulowania sposobów korzystania ze sztucznej inteligencji. Dlaczego? O tym ze Strasburga Karol Surówka. Europosłowie nie mają wątpliwości, że sztuczna inteligencja niesie za sobą olbrzymie korzyści. Lepiej od ludzi wykrywa niektóre rodzaje nowotworów, pomaga w zwalczaniu przestępczości, przyspiesza transport i komunikację. W opinii deputowanych obszar ten wymaga jednak uregulowania. Po pierwsze, obywatele powinni wiedzieć, kiedy istotne dla nich decyzje podejmuje nie człowiek, a algorytm. Dzieje się tak coraz częściej, na przykład przy przyznawaniu kredytu albo w czasie rekrutacji na nowe stanowisko. Po drugie, w opinii europosłów należy się upewnić, czy wykorzystywane w Unii algorytmy nie dyskryminują, dając na przykład w procesach rekrutacyjnych niższe oceny grupom chronionym, takim jak kobiety w ciąży. Odpowiednie regulacje w tej sprawie ma przygotować Komisja Europejska. Ze Strasburga, Karol Surówka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Trzy wymiary gitary w programie trzecim Polskiego Radia. Jest 12 minut po 22. Do Krakowa na Aerosmith, oczywiście. Przy czym pomyślałem, słuchając tego utworu, że tutaj problemem nie są tylko pieniądze, by kupić bilet, ale również czas, by wyrwać się z pracy na 2 dni. Do Krakowa, na koncert i następnego dnia z powrotem do Warszawy albo do miejsca, z którego państwo wybiorą się, by spotkać się z dżentelmenami tego fenomenalnego rockowego zespołu. Ale żeby nie marudzić o pieniądzach i o tym, że nie wiadomo skąd je brać, to mam teraz dla państwa propozycję, aby państwo wybrali się na koncert za darmo z programem trzecim Polskiego Radia i z programem Trzy Wymiary Gitary. A to jest koncert, który odbędzie się w Jarocinie. Wystąpi zaprzyjaźniony z programem zespół One. Wszystko to łatwo zapamiętać w walentynki, czyli 14 lutego w klubie Kontrapunkt w Jarocinie. Gdyby ktoś z państwa chciał się wybrać z programem trzecim, proszę zadzwonić do Piotra Kordaszewskiego. 2 2 i 7 3 zaproszenia czekają właśnie teraz. No i proszę mi wierzyć, będzie rock and rollowa. Corporate life, I'm born to live on the edge of the knife. Chevy's waiting to wake up, nowhere to run. I'm calling out the stars from above, with my girl in the car singing song. I'm calling out the stars from above me, yeah. Oh, rock and roll, give me the sound of fast. Please your lady, she'll do the rest. Calling Up Stars, utwór z nowej płyty zespołu One. No i przypominam, w Jarocinie 14 lutego, początek tego koncertu o 20.30, powiedziałem, że będzie rock'n'rollowo, bo będzie to ten koncert, o którym wspominaliśmy chyba 2 tygodnie temu w programie Trzy Wymiary Gitary. To będzie koncert wspólny zespołu Cztery Szmery i zespołu One. Nie mogę powiedzieć, że zaproszenia czekają, bo zaproszenia rozeszły się bardzo szybko, ale być może ktoś z państwa będzie chciał się po prostu tam wybrać. Klub Kontrapunkt, 14 lutego, piątek, 20.30, początek tego koncertu, będzie rock'n'rollowo. Dziękuję za listy. Na razie bardzo pozdrawiam jak zwykle stałego słuchacza pana Stefana z Mielca i jeszcze pana, pana Bartka w towarzystwie trzech kobiet, Asi, Tosi i Misi, i życzę wszystkim państwu dobrego słuchania, mimo tego, że we Wrocławiu pogoda wietrzna, ale tak jest chyba w całym kraju. Chris Barrows Band i słowo do Mielca, do pana Stefana. Mam nadzieję, że słuchawki odpowiednio przetestowane. Dostaję od państwa od wczoraj bardzo dużo listów w sprawie wydarzenia, które miało miejsce w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w minioną niedzielę, czyli koncertu Agaty, mojej ukochanej. Jednym ze słuchaczy był pan Tomasz, który dziś ponawia swój list i dopisuje: w dalszym ciągu nie mogę się otrząsnąć po fenomenalnym koncercie Sąsiadki. Jak się okazuje, pan Tomek mieszka gdzieś blisko Agaty Karczewskiej. I nie pomaga fakt, że na stronie naszego radia pojawiło się wideo koncertu, który mieliśmy przyjemność oglądać na żywo. Polecam serdecznie słuchaczom, to pan Tomasz. No i pan Tomasz sugeruje, byśmy odtworzyli jeden z utworów z tego koncertu, i mnie niełatwo rozszyfrować, w związku z tym od razu mogę powiedzieć, że pan Tomasz przewidział, co się wydarzy, i dziś pojawi się ten nowy utwór, który został przygotowany przez Agatę Karczewską specjalnie na ten koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. I ten utwór pojawi się za chwilę. Wcześniej jeszcze chcę sięgnąć po płytę, która gdy się tylko pojawiła w programie trzecim, jest zatytułowana The Traveler. Natychmiast najbardziej spodobał mi się utwór ósmy, zatytułowany Mr. Soul. Tak, być może ten utwór nie jest tak przebojowy jak Woman Like You, czyli singiel z tej płyty The Traveler, Kenny Wayne Shepherd, ale podoba mi się i wydaje mi się, że idealnie nadaje się do wspólnego słuchania w trzech wymiarach gitary. Tytuł utworu Mr. Soul. No i teraz moment, na który czekałem, bo tego utworu nie słyszałem od niedzieli, kiedy się pojawił, ale już od niedzieli wiem, że to będzie ten utwór, który wymarzyłem sobie na 2020 rok. W niedzielę odbył się koncert Agaty Karczewskiej, długo przeze mnie i przez wielu z Państwa oczekiwany. Na dowód tego jeszcze jeden list, który jest jednym z setek, które dotarły po tym koncercie.

Bo pytali Państwo, gdzie można Agatę zobaczyć w najbliższym czasie. W takim zupełnie najbliższym to nie, bo trwają ferie i Agata pewnie trochę śmiga na nartach albo na sankach, ale już niebawem, bo w marcu wymieniam miasta, w których pojawi się Agata Karczewska. To będzie na pewno Gdańsk, na pewno Rzeszów, na pewno Wrocław, na pewno Kalisz, Gorzów Wielkopolski, Szczecin, Łódź, Kraków, to istotne, bo było bardzo dużo pytań z Krakowa, potem Olsztyn i na zakończenie tej trasy Warszawa. To w imieniu Agaty i własnym bardzo Państwa zapraszam na spotkania na żywo, bo one są absolutnie wyjątkowe, bo powtórzę to nie po raz pierwszy. Ona jest wyjątkowa. Agata Karczewska już po koncercie w programie trzecim, ale ja ciągle trzymam kciuki, żeby to nie był ostatni koncert w Trójce i żeby takie spotkania jeszcze się zdarzały. Analizowałem ostatnio wyniki ankiety bluesowej kwartalnika Twój Blues, który obchodzi w tym roku swój jubileusz. Twórcom gratulacje i muszę powiedzieć, że wśród twórców zagranicznych i nagród przyznanych przez czytelników jest bardzo wielu, bo nie chcę powiedzieć, że wszyscy tych artystów, których wspólnie słuchamy w środowe wieczory. Między innymi Kristen Ingram Kingfish. I'm leaving this town tomorrow. I've got many places to see and many places to go. Doing the same old thing, shooting for the highest star, want people to remember my name. If you don't understand, let me break it down. I know that there's life outside of this town. Out of this town. Outside of this town. Nie kłamałem, wspólnie słuchaliśmy tej płyty. Kristen Ingram, Kingfish. No ale kiedy się nagrywa płytę, do tego zaprasza się takich gości jak Buddy Guy czy Cab Mo, no to trudno się dziwić, że polscy czytelnicy twojego bluesa reagują na takie smakołyki i wybierają Kristona Ingrama do nagrody kwartalnika Twój Blues. Wśród nagrodzonych jest także Robert Randolph. No i w związku z tym, że słuchaczom bluesowym się podoba, to dziś spróbujmy sięgnąć po jego płytę zatytułowaną Bright Days. Robert Randolph and the Family Band, utwór zatytułowany Simple Man. Simple man, call me a square. I guess I am. They going on to make a mountain down and do their call. Working like a dog and making me in the economy and people shooting in the streets. Madder than hell, I ain't a going thing no more. Tell you what's wrong in the world today. People done gone and put their Bible away. Living out the law is not the jungle, but the law of the land. Good book said, I know it's true. 9 for a 9 and a 2 for a 2. Watch where you're going, remember where you've been. That's the way I see it, I'm a simple man. Simple man, call me a square. I guess I am. They going on to make a madden down into their core. Working like a dog and making meat. In the kind of meat and people shooting in the streets. Madder than hell, I ain't the going to no more. Tell you what's wrong in the world today. Done gone and put the Bible away. Living out the law is not the jungle, but the law of the land. Good book said, I know it's true. 9 for a 9, a 2 for a 2. Watch where you're going, remember where you've been. That's the way I see it, I'm a simple man. Robert Randolph, Simple Man z płyty Bright Days. Teraz w naszym programie też specjalny moment. Romuald Lipka. Dziś pożegnali go przyjaciele, pożegnali go koledzy, no i tłumy fanów. I autor programu Trzy Wymiary Gitary też chciałby się nisko ukłonić. Jak jego trumny, memu miastu na do widzenia. Kompozytorem tego utworu Budki był oczywiście Romuald Lipko, słuchacze trzech wymiarów gitary. No i autor też żegnają wielkiego twórcę. Dziwna to chwila, brakuje słów. I kiedy przygotowywałem spotkanie z Państwem, też mi trochę brakowało koncepcji, co mogłoby się pojawić po tym utworze i po tym pożegnaniu. I wybrałem gitarzystę i wokalistkę bluesowego, który nazywa się Lonnie Brooks. Tak, to chyba jeden z największych i najbardziej rozpoznawalnych jego utworów. Stranger in My House to był Lonnie Brooks, fenomenalny gitarzysta i wokalista. Raz widziałem go w życiu na żywo w Katowicach na Rawie Blues. Muszę przekazać te pozdrowienia, bo to są pozdrowienia bardzo pilne, które wyprosił pan Andrzej dla brata Norberta. Oni wspólnie razem, Andrzej i Norbert, remontują mieszkanie, ale są już podobno na finiszu i dali taką sugestię, aby dać czadu, byśmy mieli siłę do pracy. No mam kilka takich rzeczy. Aha, i mam nadzieję, że robota remontowa poszła jak z płatka. Dzisiejsza załoga trzech wymiarów gitary bardzo Państwu dziękuję za udział, za wszystkie listy. Iwanka Kunewa zrealizowała trzy wymiary gitary, Piotr Kordaszewski zadbał o całość audycji. Mówił do Państwa Piotr Baron, dobrego wieczoru i na zakończenie trzech panów, których bardzo lubimy. Jeff Beck, Keith Richards i Buddy Guy. Na zakończenie utwór zatytułowany Koniak. Dobrej nocy, dziękujemy. Społeczne. Gdy